しよう生きてく泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。 トランクスの少年の部優勝で盛り上がる Z 戦士たちの前に謎の男たちが現れた。そしていよいよ天下一武道会の抽選が始まった。 Szatan serduszko wycofuje się. Herkulesie, jak się pan czuje po losowaniu? Czy jest pan zadowolony? Raczej tak. Zawodnicy w tym roku są bardzo dobrzy. Zapowiadają się piękne walki. Musimy wykazać się sportową postawą i służyć za przykład następnym pokoleniom. Już pan chyba wie, kto zdobędzie tytuł mistrza. Postawiłem na pana całą moją pensję. Taki mistrz jak pan na 99% dojdzie do finału. Mam nadzieję, że się pan nie rozczaruje. Jak się pan czuje? Jestem w świetnej formie. Przygotowywałem się bardzo intensywnie do tych zawodów, ale warto było. Czuje pan, że pokona wszystkich przeciwników? Tego nie powiedziałem. Nie jestem jasnowidzem. Powiem prosto, wierzę w siebie. Jest pan zbyt skromny. Nie uczestniczyłem w losowaniu. Kto będzie moim przeciwnikiem? O ile się nie mylę, to jakaś dziewczyna. Dziewczyna? Mam nadzieję, że jest ładna. Co za komedia. Doskonale wiedział, z kim będzie walczył. Ale ma minę. Może z nim porozmawiasz? Jest bardzo spięty. Nie chcę mu przeszkadzać. W ten sposób się koncentruje. Dziwne. Nigdy nie widziałem, by aż tak się denerwował przed walką. Ciekawe, co go tak niepokoi. Może Shin? Mam już dosyć tego czekania. Czym się tak denerwujesz, Songo? Cierpliwość nie jest moją główną cechą. Zachowujesz się tak, jakbyś już na samym początku miał stoczyć finałową walkę. Myślałem, że spotkasz się z Vegetą na końcu turnieju. Nic się nie stało. Szatanie serduszko, co z tobą? On także się niecierpliwi. Walczy jako drugi. Mam nadzieję, że mnie nie poturbujesz. Nie chciałbym wylądować w szpitalu. A ty, kochanie, będziesz walczyła z wielkim mistrzem. Nie ponisz go od razu. Oczywiście. Pozwól mi się skoncentrować. Videl walczy jako trzecia. Muszę ją zobaczyć. Na pewno dobrze się spisze. Nie martw się o nią. Tylko ojciec mógłby ją pokonać. Założę się, że pozwoli jej wygrać. Ładnie by postąpił. Patrz, to międzygalaktyczny wojownik. Zupełnie o nim zapomniałam. Nasi superbohaterowie spotkają się w następnej turze. To dopiero będzie widowisko. Ten dureń nie wejdzie nawet do 1/4 finałów. Tworzymy fan klub naszej maskotki. Jest nią Videl. Dziękuję, Bulmo. Umierałem z pragnienia. Jesteś bardzo zadowolona? Nic dziwnego. Trunk triumfował w kategorii młodzików. Jestem z niego dumna. Cudowne dziecko. Teraz Vegeta weźmie z niego przykład i zdobędzie mistrzostwo. Rozczarujesz się. Słucham? Pamiętaj, że twój Vegeta zmierzy się z Songiem już w pierwszej turze. Vegeta nie dojdzie do finału. To się okaże. Vegeta się zmienił. Trunk ośmieszył twojego syna. Dlaczego Vegeta nie miałby postąpić tak samo z Songiem? Mylisz się, Bulmo. Pora to sobie uświadomić. To jasne jak słońce. Przecież mój Songo w życiu nie przegrał ani jednej walki. Zejdź na ziemię, Chi-Chi. Vegeta trenował całe 5 lat z myślą o tym turnieju. Korzystał ze specjalnych urządzeń. Songo go nie pokona. Nasza rodzina potrzebuje pieniędzy i Songo zdaje sobie z tego sprawę. Tym bardziej zechce pokonać Vegetę, który walczy tylko dla przyjemności. Vegeta i tak wygra. Na pewno nie. A właśnie, że wygra. Songo wygra. Przestańcie się kłócić. Wszyscy na was patrzą. Nie wtrącaj się. Szanowni państwo, na pewno każdy ma już swojego faworyta. Jako pierwsi na macie Krillan i Punta. Powodzenia, staruszku. Poczekajcie na mnie, to nie potrwa długo. Jakiś problem? Nie zauważyłem cię. Myślałem, że zastanowiłeś się i wróciłeś do mamusi. Głupio zrobiłeś. Obiecuję, że nie zrobię ci krzywdy. Możesz już wezwać karetkę. Je te promets d'être gentil avec toi. Et si tu veux un petit conseil, téléphone aux urgences. Nasi zawodnicy podchodzą do maty. Przypomnę państwu, że Krillan wygrał mistrzostwa juniorów. Miło cię ponownie widzieć. Puntę wszyscy znają. Doszedł aż do półfinałów. Został wyeliminowany, ponieważ wypadł z maty. Zapewne w tym roku zechce wziąć rewanż. Jak tata poradzi sobie z taką szafą? Oby mu się nic nie stało. Nie martw się o niego, maleńka. Ten olbrzym nie dorasta mu do pięt. Krillan jest bardzo silny. Na pewno? Powiedzmy, że jest to najsilniejszy człowiek na Ziemi. Bardzo różnią się wzrostem. Oby tylko. Nie chciałbym być na miejscu małego. Punta jest trudnym przeciwnikiem. Jest wyższy i cięższy od Krillana. Biedny Krillan. Trudno przewidzieć, jak potoczy się ta walka. Nie żartuj. Powiem ci, kto wygra. To nie są mistrzostwa dla takich karłów. Wprawdzie nie brak ci odwagi, ale już przegrałeś. Co za kretyn. Jak on przeszedł przez eliminację? Mało kto wychodzi cały ze starcia z Puntą. Uwaga, panowie gotowi? Zaczynamy. Co powiesz na to? Boisz się? Ważę 300 kilogramów, ale wciąż jestem szybki. Na twoim miejscu zrezygnowałbym od razu. Przykro mi, ale nie zamierzam. Jak chcesz, w końcu to twoje życie. Będę dla ciebie miły. Spróbuj mnie uderzyć. O, tutaj. Bardzo dobrze. Dosyć mam tego gadania. Punta wypadł z maty. Został wyeliminowany z dalszych rozgrywek. Zwycięża Krillan. Nagrodźmy go brawami. Brawo, Krillan. Mój tata jest najsilniejszy. Nie mówiłem? Czekali na widowisko, więc je dostali. Ten mały człowieczek jest doprawdy wspaniały. Piękna robota, Krillan. Dałem mu nauczkę. Twoja kolej, szatanie serduszko. Zobaczysz, pokonasz przeciwnika bez trudu. Dlaczego macie takie miny? Jesteśmy najlepsi. Ukrywacie coś przede mną? Trunk, daj mi się napić. Nie ma mowy. Nikt nie może się zorientować. Później się napijesz. Przestań, bo upadnę. Szybko, złap mnie, proszę. Jest mi gorąco, ten kostium mnie drapie. Zaraz upadnę. Szybko, złap mnie. Dobra, wygrałeś. O, jak dobrze. Przed nami druga walka, w której zmierzą się Shin i Serduszko. Panowie, czekamy. Wszystko odbywa się zgodnie z naszymi przewidywaniami. Śmiało, Shin po raz pierwszy bierze udział w naszych zawodach. Natomiast jego przeciwnik, choć tylko raz uczestniczył w mistrzostwach, jest powszechnie znany. Z pewnością słyszeli Państwo o jego wyczynach. Proszę łaskawie nie zniszczyć maty. Już go gdzieś widziałem, ależ tak, to on walczył z Komórczakiem. Rzeczywiście, widziałem go w telewizji. O co tu chodzi? Boicie się Shina? Dlaczego? Widziałem go. Nie jest taki straszny. Przeciwnie. Emanuje olbrzymią energią. Bądźmy czujni. Gotowi? Zaczynamy. Nie boję się ciebie. Nie do wiary. Nie mogę skoncentrować energii. Jest zbyt mocny. Na co czekacie? Sędzia dał już znak. Walczcie. Pośpieszcie się, panowie. Publiczność się niecierpliwi. Jakieś problemy? Śmiało, panowie. Chcemy zobaczyć walkę. Jeśli się nie pośpieszycie, zażądam zwrotu pieniędzy za bilety. Panowie, proszę, nie każcie mi tracić pieniędzy. Co się ze mną dzieje? Coś musiało się tam stać. Wszystko przez tamtego. Kim jesteś? Szybko się dowiesz, szatanie serduszko. Mam dla ciebie niespodziankę. Nic mi nie zrobisz. Jestem niezniszczalny. No. Nie. Co ci jest? Bardzo mi przykro. Wycofuję się. Co on powiedział? Chyba nie zrozumiałem. Powtórz proszę, co powiedziałeś. To, co słyszałeś. Rozumiem jego decyzję. Był kiedyś wszechmogącym tej planety. Wie, kim jestem. Szanowni Państwo, z przykrością informuję, że serduszko wycofał się z walki. Tym samym wygrywa Shin. Co mu się stało? Przecież to nienormalne. Tak się bał, że aż się rozchorował? Możliwe. Był zielony ze strachu. Szatanie serduszko, poczekaj. Sprawa jest aż tak poważna? Bardziej niż myślałem. Mówisz o Shinie? Czy to jakiś żart? Odpowiedz, nie zapominaj, że to ja mam się z nim zmierzyć w następnej rundzie. Przejdźmy do następnej walki. Na macie Widel i Sporowicz. Trzymaj się, Widel. Cieszysz się tu wielką popularnością. Powodzenia. Dziękuję. Głuchy jesteś? Sędzia wzywa cię na matę. Na co czekasz? Może ci pomóc. Twoja kolej. Son Gokan? Słucham. Do zobaczenia po walce. Wiedzą państwo z pewnością, że Widel jest córką bohatera narodowego Herkulesa. W wolnych chwilach pomaga policji w walce z przestępcami. W wieku 7 lat odniosła błyskotliwe zwycięstwo w mistrzostwach juniorów. Jej przeciwnik, Sporowicz, uczestniczył już w mistrzostwach kilka lat temu, ale przegrał w 1/8 finałów. Publiczność skanduje imię Widel. Ale nas bardziej ciekawi, kim jest tajemniczy Shin. Co takiego zrobił, że zmusił szatana serduszko do wycofania się z walki? とかいうやつなんか変だぞ。ビデルを危険させた方がいい。 けえ、あいつ首の骨が折れたのに平気な顔してるぞ。 次回ドラゴンボール Z 不死身で不気味スポポビッチの謎。 嫌な予感がする。このままじゃビデルさんが危ない。